بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله د دین او د دنیا اصول دي چې کوم یو کار کاوه د دین دی او کده دنیا دی په خپل صحیح نقشه باندې جوړ شي نو هغه ډېر خوند کوي عقل او نقل دواړه نوی صفت کوي او تعریف کوي هغې باندې هیڅوک اعتراض نشي کولی که دنیا یو تعمیر کیږي او مخ کې بنیادونه مضبوط شي او ډیره خرچه پی وشي نو کار څومره برزی آبادی کوي نو تا باندې څوک اعتراض نشي کولی ځکه کار دی د قانون سره برابر دی او د اصول مطابق دی که یو ماشوم علم کوي او شروع کوي او د پټه نه شروع کی چلپا تاسا بیا ور پسې زی په بار باندې نو څوک په اعتراض نشي کولی او نه د هغه خواري بس کیږي ستن کې چتار اچي او مخ کې ولا غوټه ورکه دا ډېر د عقل او د نقل سره مطابق خبره ده نو څنګه چې دا د دنیا اصول دي چې دا غي مطابق کار کوي نو ته دنیا کې عقل مند دي ته خيارې ستا وخم ضایع نشو ستا معلوم ضایع نشو هر څوک بستا صفت کوي دنیا کې او کله چې دنیا کې الټا کار کیږي د قانون خلاف کار کیږي دا اصول مسلمه او پاکس باندې یو انسان چلیږي نو دنیا هم پاغ باندې بد وی او دین هم پاغ باندې بد وی چې دومره د چانه تپوس نکاو ځکه وی یا خو سړی په خپل عقل مندي مزاجت یعنی چې هر کار کوي نو مخکې به سوچ او فکر وکړي منصوبه جوړ کړي سو سوزلې کچ میچ او ناپ تول وکړي نو بیا کار صحیح راځي او چې په خپل دا عقل او فکر نه وي تجربه نه وي نو په کارداري چې تپوس وکړي او خيار سړی نه مشوره واخلي اگر سمرہ بے عقل انسانی چلان دے کمزور شیو لگئی لوٹا چمانو ادھ پاس بے بیا گٹے و بلاکو نگ دی نار سوکو تمینت کی چخدیتا ہو گورا ولی زان حلاک ہے ولی وقت ضائع کئے ولی مخفل مال بے ضائع خرچ کئے ہر سوکو تمینت کئی چی گورا جیبا کار کئے تو اس پا دین پوئے گی بخکار خبر آبان دے نوڑیری خبری دنیا کی چکل انسان باغی کې پورا د خپل احتیاط نه او عقل نه کار نه اخلي نو مخلوق پر پورې خان دي اگر کا کار دی انسان نه په غلطۍ او خطاۍ باندې وشي مشران نه ودا سکه ځکه نه ایسا دگان خلقو رڼاګان نه وی پاغه وخت کې ډیوی وی اکثر بامڑی وی مجھے بتلواری با دسار منزل راتو نلاس بے کو چدا زما سادر دیں ناغا با دکور والاو پڑھونے ہو دا سی شوی دکا نا ناچی بے جماعت کے پتار واچاو پخواو دی منڈاو کی تارونو مشران او باغی صادر دوڑن که او دست بکین است نماشوم را مندکلا وغیز رونگالا کورتا او تختا او چه خلق خبر نشی بیا وزما پا بابا پوری خان دی خنو دنیا یو کار چه خلاف العقل او خلاف النقل او خلاف قانون اوشی نا خود خندائی دا خلق دا پارکنه لیکن د دین کار کو چریدا سکیږي نه به خندانی دا خو حق پرس په دنیا کې ډیر خیال ساتي الله نه یریږي ورنا دا تقریرونه او دا بیانونه او دا درسونه به ټول د خندانه ډکو چه دی باطل پرستو دنیا پرستو امشرکینو مبتدعینو دی یو یو کار تا گوری کنا دا خندانا با دی خیٹ اوچوی دا طول وجه دادا چه علم قرآن کی دی عقل قرآن کی دی تجربه پا قرآن کی دا اصول او قوانین په قران کې دي ځکه دا الله کتاب دی کنه او الله ویلي چې دا ما د خپل علم نه تاسو لرا کوس کړي دی نازل کړي بار بار وایي ښا چې فعلموا انما انزل بعلم الله اي مؤمنانو دې دی کافرانو مشرکانو تا تاسو چیلنجو کو چې یو صورت جوړ کړي ته قران پشان چې موږ فخر او ناز کوي په خپل عربیت جوړ نکو فلم یستجیبو لکم تاسو هغه جواب پورا نکو چیلنج یې قبول نکو نفعلم انما انزل بعلم الله بس پوه شئ کنه چې دا الله کتاب دی دې په شانتی او حرف څوک نشي جوړولې زګای چرته د الله علم او چرته د بنده علم الله او تخپل علم وی دې دې کار سشته کنه کته په دنیا کې ساده نه قران باندې او خيار کی کتب عقل نه قران باندې عقل من کی کتب تجربی نه قران باندې تجربه کار کی کته جاهلی نه قران باندې عالم کی کته له دنیا کې د خبرو چل نظر زی نه قران باندې خبرو چلو خی کته دنیا کې د خپل ژوند په طریقه نه پويږي څنګه به تیروم نه قران باندې ژوند تیرولو چلو خی ارس په دې کې وره اللہ رب العزت ام قرآن کریم کی مختلف لہجی استعمالی کل لہجہ تو سوگن دی چی اللہ پہ یو خبر باندی سوگن کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سلور زل سوگن کی چی خلقو ما قرآن سان کڑے دعی برت پارا سوکشتے دنیا کی چی آسان کتاب زدہ کی چی اللہ ویما آسان کڑے چگران کتابو نا پری دا دا بندہ کتابو نا دی چی دا غب اسم اطلبو دا اللہ کتاب شورو کا دا دیر آسان دے اللہ سوگن کی سلور زل سورہ قمر کی جمع قرآن آسان کرے دا لہجہ حلفیہ دا اللہ سوگن دی کلا پا طریقی دا استفہام سر کلام کئی چی خلقو دا قرآن نے انکار کوئے سورہ انبیاء کی وی پنزوستم آیات کی یو کم پنزوستم کی چوہازا کتاب مبارکن انزلناو افا انتم لہو منکرون دا قرآن عظیم الشان کتاب مبارک کتاب اللہ ایمان نازل کردے نتام نمانے افا انتم لہو منکرون ما ہوئی جتا دا دین بارو سوک انکارو نکی اتا سو دیت دورا پا بد نظر سروکاتو او دیکھ امزان اللہ قسمہ قسم عذرونا او بانی جوڑ اکڑی جو سو کوئی گران دے سو کوئی دے نمخ کے سوار لس علم نواری سو کداوئی چپ دے کے ہدایت نشتا اس خو پیو وجبان ازان کفر توبہ سنو نو مختلف لهجی ز قران کله قران کریم کې الله رب العزت یو لهجه استعمالی چاغه تشکوا وی ځکه الله رب العزت خو سپس ارمان نه کوي کنه دا خو بندار مان کوي چیرې کاش کدا سمې کړلې نو خبوا اوس یو ور پسې ارمان کوم خو وخت تیر دی الله خو ارمان نه کوي چا پسې که دنیا روانه شي کو دان شي ابي نياز بادشاہ دی غني حميد دی لا يسالو عما يفعلوا وهم يسالون چې څه کوي نو الله نه څوک تپوس نشي کولې ہاں اللہ بدا ہر بندن تپوس کی دا زری زری ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام با دعا غولا نو حضرت عائشہ وی رضی اللہ عنہ کور کې وینا فل کول نیو رضی دعا غوښتا زه خو بناستم ما خو بس دکړه کوله کنه مدرسه وا نو چې مونږ یو کو نو دی وی چې اللهم حاسبنی حسابا یسیرا اللهم حاسبنی حسابا یسیرا یا الله ما سره آسان حساب وکې ډیر یری کوم دې حساب کتاب مونږ سره غم نشته مونږ خو دنیا دی حتی رسول یو دماغ هم چرتبل دی کی یو بل پسې وصلی ګرځو او چې څوک تپوسو کې چیر را دا کاروم کول غواړي خدا دین دا کاروم کول غواړي ناغوي ویر زمون خدا غا کار دی بس مونږ خو چې لور شو یو ځای ته نو یا به څوک وشتي یا به چا وشتي وای دا دومره آسان کار دی بس وشتي نا وشتي خو دلته کې خوایل ته بس کوي بیا چې لکه ته دنیا کې دې د پاره پیدا شوی که نه چې مونږ له خلق دعوت راکې چې راشه ګرانه ده او راشه ځان سره دغه راوړه نو ته وایې چې بس مونږ لوړ شو د سره هم دانګلي دا په دې نه کېږي نو ته خو الله دې د پاره نه پیدا کړی چې تا به د سره دانګلي تا ته وروستو دومره لوی غم پروت دی تمره نا خطرناک منزل پروت ته او تا سره غم نشته دی خبري پیغمبر سره خو غمو ناغو دعا غوخته سوال کو چل اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا الله ما سره آسان حساب وکي نو المؤمنين وی چې ما تاسو کو وخراوي کنه ما تاسو کو چې مل حساب اليسير آسان حساب څنګه ای څکه مونږ خوایو چې الله مونږ سره روي صاف مکه غوړي هغه ودا خیالو چې کوم سوال کولې او ستانه هم نه اورېدلې نو مونږ وایو چې الله مونږ سره حساب مکه اکه حساب کین نو بس خبره ګرانه ده او تا په دا وایي چې الله ما سره آسان حساب وکې نو دا آسان حساب څه شی دی نبی له سلام وایي چې عین زور فی کتابه فیتجاوزانو اسانی صاحب دار چلا دیو بندہ عمل نامه وګوري او بیا وته وی چې چلو خلاص زه اسه په وګوري خو خامخا به وګوري کوم هغه دې زمانی مفتی صاحب نه دی چې دومره مصروف دی وخت وته نشتا نو فتوی راضی او دې ټوکرې ته ورځي نو دا وته بیا جواب څنګه کوي اللہ رب العزت با هر دار چه عمل نامه گوری اجت اینشتا غا تارس معلوم دی خو لیکن دا بندیانو تسلی کئی خوا نوی چه وی گوری او تووی چه بس مافی مافی انداسانی ساب دی ولیکن من نوقشا نعذبا چه سرا چه مناقشو شوام چه اللہ رب العزت تینا تپوسو کو چه داری ولی کری دی مز بیا خبر اگران دغه بیا گرانی سات دی څوک جواب کول شي نو دا خو ام بیا سره غم امون سره غم نشته دی نو قران کریم کله کله داله جه استعمالی خدایي مطلب د انسان غون تیرمان نه په یو کار باندې بلکه الله رب العزت خلق په زعم کې یو خبره کوي چې د خلق دا خیال نه کوي لکه قیامت کې به الله مشرکان نه تپوس کوي چې اینا شرکای زمما شریکان کم ځای دي دینه به تپوس کوي چې راولې کنه اینا شرکای دا الله شریکان کم دي هغه واحد لا شریک دی. نو هغه په خپل وی چې زما شرکا نه در دې خلق او خیال بیانې چې د دې په خیال کې هو ډیر شی و کنه. نو دې په خیال کې الله وی چې کوم ځای دې زما شریکان چې تاسو په دنیا کې ګمان کاو داوی کولیم. نو کله کلام د الله داسي چې هغه د انسان په زعم او په خیال کې مور الله رب العزت هغه کلام نکړي. نو دا یو لهجه قران استعمال کړی د ډیره زیاته چې د بندیانو د عمل ته کتلې دي، د دې د عقیدو ته کتلې دي، د دې د دنیا د کار او روزګار ته کتلې دي. نو ویلې دي چې راو کدا سه نوې نو خبره کدا سه نوې نو خبره چې دا خلق سکی کدا سه نوې نو خبره. مفسرین ذکر کوي سلیمان علیہ السلام لا الله د مرغو په خبرو باندې پو ورکړی و چې مرغې بس چغ چغ کول نه او پوهېده چې دا داوي داوي داوي. یو مرغې هغه لګیا و کوډ کوډ یې کول نو سلیمان علیہ السلام وی تاسو پوهیږئ دې په خبرو هغه وی مونږ څه خبر وی وی داوي چې لیتا هاذ الخلق لم يخلقوا لیتا هاذ الخلق لم يخلقوا کاش چې دا خلق نوې پیدا شوی په دنیا کې خبوا امر غیم څنګه شی وی چرته د خلقونو نه کړ زکه شرک او کفر چې کله دنیا کې زور وکي نو دې اثر په هر شی باندې پریوزي په مرغیم پریوزي او په ماشومه ګوم پریوزي او غی بیا په خپل زبان حال سره لعنت وی چې الله دا ولی مونږ ته وبنه ملاویږي مونږ ته غذا او خوراک نه ملاویږي ډیر پر خراغه د مخکنه یا الله چې دا د چا د وجنه او د چا د عمل د وجنه ته په لعنت وکې ویلعنهم اللاعنون ته لعنت وی کنه سره. نو مونږ چې وګورو د مخلوق دی عمل ته او د قران آیات ته نو بالکل څنګه الله ویل دي نو هغه څه ده. یو طرف ته قران او سنت او داغي بیان او داغي نصیحت او داغي ترغیبات چې ګوري نو انسان راکاږي اخرت ته. او انسان عمل کوي دا نه چې عمل نه کوي دا عمل نه پاتې شوی دی عمل کوي هغه دا دی چې دا یو شی چې الله د رضا لپاره چې اغسته دی په دې نیت باندې چې دی کې با قرآن او سنت بیانېږي نو کار څومره پیسې لګولي نو څومره اوچت کار دی چې هغه له خدای څومره اجر ورکوي ځکه دا خو چې تر کومې پورې به دا چلیږي که نه نو د هغه ته به هغه عملنامه کې دا لیکلی شي که دا چټایي دی او اغستی دی د الله د کور دپاره په دې نیت باندې چې خلق به پې مونځ کوي زما به ثواب کېږي څومره اوچت کار دی دا خو ډېر وخت کوي که نه دا چې زړیږي نو څومره کاله به تېر شوي دغه ځای کې د اوبو ماشین دی د دې لپاره غستره چې جمعات کې رش ډيري خلق ډيري او ګرميوم زیاتې نو خلق با یخ او بس کې نماته به دوا کې زما به ثواب کې نو څومره اوچت کار دی په دې باندې هغه څومره پیسې لګې دي څومره خو هغه ورځ لګې خرج به کې کنه شک نشته چې دا حدیث کې راځي چې د دې نه سو جوړيږي غرونه او تنه جوړيږي لیکن ډیره جزان دي چې هغه دغه سیمالونه خرج کړي د دینه زیات خرج کړي ماشين څه شي دي چټای څه شي دي ولکونو باندې فالله رب العزت وی چې وماذا علیهم لو امنو یار کاول خپل عقیده سم کړی وي او انفقو به خرج کول نو څومره خون به کو نو سړی پیر پرس دې قبر پرس دې د مزارات نه نه اخلاص د پیرانو نه نه اخلاص مالونه او دولتونه پاغي باندې خرج کیږي اوس دا عقیده پیدا شوې ده چې دا د الله سره ډیر نږدې دي مقربین دي دا نو چې د دې خیال ساتي او د دې په نوم باندې خرچې کوي نو الله سره نزدېکت حاصلېږي دا زمونږ وی وسیله ده خدای ته ابو جهل ته جوړ شنو او سبل سنو ویل خدای ویلو چې دا نیکان بندیان لا تو منا تو عزان یا هبل نور ود او سوا او یغوس او یعوق د خپل زمانه ډیر پاک خلق تیر شوی او بزرگان راغی دا عقیده وا چې دی پوجه باندې الله سره نزدېکت حاصلېږي دا زمونږ لپاره وسیله ده الله ته هاولا شفاعنا عند الله دی با الله سره زمونږ لپاره خبره کوي کنه دا خو دې اعتماد پورې خبره ده د چا اعتماد نه یې کنه ندی وی زمونږ په اعتماد ته مونږ منو کنه اوس دا سه انسان په حق کې قران وی چې ماذا علیم لو امنو بالله والیوم الاخرین یره د انسان تاسو تکلیفو کده راغلی و اول جمعه تاوزانې د خپل عقیدې نه خبر کړي و چې عقیده ستوي ایمان ستوي د الله ذات څوک دی هغه مونږ تسویل دي زمونږ نسغواړي اسانه خبره چې بندا اعبد الله ولا تشرکو بی شیئا زما بندگی کوا خپ اس کا غړی باندې هما سره شرک مکوا مجال دې چې ته جهنم د تپ نوم خبر شي خبر او منا په اصول ژوند تیروا ته کوټی شا تمنډو مجوړوا د عرب په شانتی کار مکوا چې کور ته راتلو نو دروازه باندې بن راتلو نو شاته به جن سور اکلا یا به سیړې او درولنو پر نه برا واولې دونو دا خو غل داسې راځي دا خو ست خپل کور دی داسې مکو کنه قران دا مثالونه دې پر پیش کړی ښا اخو عربي او کار کوزا اوس به یا سو کوي یا نه کنه په قران وی چې نه ها نور داسې بي اصول کارونه بیلارې او بي طریقې کارونه دنیا کې شته کنه الله دا یو مثال پیش کا نور مطلب په دغه دی چې زما بندیانو ځان خبر کئ هم عمل کوئ ځان کړوئ خواري کوئ پیسې لګوئ او هغه بې ځایه خرج کیږي دا څومره افسوس نه دی په دې باندې نو الله افسوس نه کوي خو مونږ ته وی چې خلق افسوس وکي په دې باندې یا حسرتن علی العباد په داسې بندیانو باندې ډیر افسوس پکار دی خان مونږ په دې افسوس کو چې یو سړی غاړه واسته ډېر لکونو هغه ځای کې اوس وزید یاره افسوس ته وې او یو سړی لکونو ورکړه او لاړو روم ته او اټلی ته او بیا راوښاله په لسم ورځ باندې نو یاره ډېر افسوس ته وې نه لاکه او لس لاکه روپۍ دا اوس یو بوړی یا سړی دا افسوس خبره نه ده نور یو پیدا شي خو دا افسوس خبره ده چې یو سړی جماعت جوړ کو په دې نیت باندې چې د دې ما ته اجر ملاويږي او دا وی حدیث مطابق کار مې وکړو چې پیغمبر ویلو چې چا دا الله کور جوړ کو سمرا لکه ټیټار د جالي عمره الله بوله جنت کې کور جوړ کین ته وته نماز کډیر خرچ کو نوم می پکې خود یره خو سنوم کی دین واخو مونږ له مطلب نه معلوم مسجد نا خدا لکه نور نمونه نو دا وته بیا سړی ته سبق ہے چراشه چې دین خدا معنا ته وکما سم نوم ولا کېد کنه د دې نمونه قران منه کړی چې لا تقولوا راینا ولې يهودو کار کوي نار حال نومه ولارنګ چې کې خود لیکن مال یې ټول عباس لاړه ولې شنو پټ کواله جوړ کو نور څوک نو دنیا کې مسلمانان صحیح خلق ستا پیسې به ضایع ولګی دا دی باندې ډیر افسوس پکار ده کله قران کریم وای کالمان دی نبی اصول روان دی د پټلې ناوړي دلی دی خدای خیر کوي کچیتا بی اصول روان چې دنیا کې کمکارو د پیغمبرانو الله رب العزت زمونږ ناس غختل امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه نشته دنیا کې بالکل نشته هغه دین څه شی جوړ کوم دین یې دا جوړ کوم چې اول خو ډیر غټه خرچه وکړه بلډینګ یې جوړ کوم یلکه پیغمبر په دې ډاګه ناستو تنده په خاور نه ول شي او چې د شپې ساس کې شي یو هغه خو بلډینګ نو جوړ کړی چې واسي نو ټول مری دغه خاور صحابه کرام وي مونږ به خپه شو چې نبی له سلام بډا ډواله وانه چرپا بس مونږ سره به خبرې کولې نو په ملا کې به د چټای نه خشوي د مېزوري غا چټای نه دا خو نه وکړ نو مونږ به ډیر خپه شو چې مونږ د دوه مرګري یو دومره کمزوري مرګري چې مونږ دلې او تلای جوړ نه کړم څومره لوی هستی وکنه مې لکه هغه بلډینګ نه جوړ کړي کینا چې تاسو د کړې دي نو خلق برازي ته به وته خیره فی سبیل الله که یو کتاب درځي که دوه کتاب درځي چې صد له خ درځي نو هغه خلق ته خیام داستا مدرسه دا داستا دارالعلوم دی دا د پیغمبر شانو نو تا دا اغا مدرسه نو ولی دلی تا دا اغا تعلیمی نصاب تعلیم نو کتلی ا قرآن کی ذکر شوی دی چی یتلو علیم آیات کام ابراہیم علیہ السلام سوال کرو چی اللہ مرکز میں جوڑ کم تب اکی استاز راو لیگی ډیر قابل اغا بسکی چ خلق باندې استا آیاتو نه بیان یتلو علیهم آیاتک دا غلم به کار بدای قران بو سره ویعلمهم الکتاب والحکما بیا بو تاسو قران نور نور مطلبونه او مسلې او احکام خیم ویزکیهم اپاکی بدیل را د کفر او شرک نه دا داغه مدرسې تعلیم نصاب دغه نصاب نو ته موږ څه کوو کنه داوا هو کوي چې زو وارث د پیغمبرم چالو علما ورثه الانبیای او کار دی بالکل داغه خلاف دی ولې اول خو دې دومره خرچه وکړم دا به چې تا جزان و غریبانانو له څوک به هسپتالونو کې پراته یې جزان څوک به بلارو کې پراته یوګی تګی وای بربند وای دا وی په ډیر کار شه ونه تا چتونه جوړ کړو دې تساجت ته کتاو دې مدرسو ته لاړای مزه یې راخو بیا به خپه بشه خپل کور ته واړنه کیږي چې دام کور دې چې دغه پکې نشتا چې سړی پکې کینو نیو سات رواني په کته باندې بیا په بره باندې یخدایته یرا علماء ول صفکار دي کنه پیغمبر ندا لوی خلق دې هغه ته خدا سهولت نو حاصل اگر تا خدا قالینو ناو دا پرشو ناو دا سو پسیتو ننو حاصل اتو اید ما ملمان رازی نو ستا ملمان دا ابو بکر نازیم و شان دی ستا ملمان دا سلمان فارسی ناو دا بلال نا ډیر معزز دي هغه بسوک جر سوټ راضی چټای به چولی چاغه مدرسې ته پرې خودنه دي پکار استا خو مدرسې سرکار نشته تا خو بلډینګ دې ته پاره جوړ کو چې ډراپونه راسم شي ته بیمارونه ډراپونه خلک بیمار ته خېږي کنه چې ډراپونه راسم شي چندی راضی پوچھا تا سطح باندی بینکو نڈک شی توبا او غا دین سو شو اغا قرآن سو شو تا خلق پی جنی تا عوام پی جنی عوام تا پی جنی نا نو تبا دین خلقو تا سنگ رسے عوامو تا کینا و عمامو تا خبرو کام او قران و تشورو کا داولنا چې اياک نعبود و اياک نستعين اي عوام او خلقو دلته باندې نو مونږه الله دې اخیذل پیدا کړیو چې داغه بندگی وکړو داغه نو مدد غواړو دا څومره چې تاسو وینئ په دې کراچۍ کې دا مزارات او دا شرک ډی دي نو مزه غوړې ځان ساته دنیا او دین بوم خراب شي منزونا او تراوی روجی با هم خرابی شی خیراتون با هم خراب شی دا زمونگ حقو چه تاست خپل امانت ارسو دا دیر لوی مدرسه دا دا دیر لوی تعلیم دی ولی دا انبیاء تعلیم دی کن آخر هر پیغمبر چه دنیا تراغلی دی او خبر شروع کلی دی نو دیویلی دی چه اللہ تعبدو الا اللہ ای خلقو دبل چا بندگی مکوین دبل چا نپزل کیا را مکوین دبل چانه تماو اسره مګوي ایسوک سنشي کوله بل چاته आवाज نه او چغه موه پریادو نه مګوي یو الله دې غسر رابطه پیدا کيم الله تعبدو الا الله بیا استاد مدرسه مبارک ده استاد طالبان مبارک دي استاد په دې کور کې هم د الله روحانيت ته او نورانيت ته خدا خدای بنده چرته خدا مسئله وکا کنه ها ډیر خوند سره کی دا مسئله چې عالم سړی یو توحید بیانې یې راو دومره مزه پس کې د دنیا کې نه نه نه قران نشته د غیب مدرسو کې پیرډو نشته د فقه شته د اصول شته د صرف شته د نحو شته د منطق شته د ریاضی شته د علم میراث شته درس شته لیکن د قران پیریډ پکې نشته دا ډیر مظلوم کتاب دی پیغمبر بد دی خلکو نه قیامت کې فریاد کوي الله تعالی رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ای زماره با زماره دی امت یو جرم دی صرف چې ستا کتاب یې د ځان نه ډیر بیر تنی ولیو دا غیزه پکې نو دا غی طالب پکې نو اجل دې شي او طالب دی وی چې زه کتابونه نه وایم تا بندیانو جوړ کړی دي بنده څه پته لګي چې پاو دا سکه وکبه او دا سو چې دماغ او توازن یې صحیح وکنو زه د الله کتاب وایم ها هغه وتا ته ډیره غوسه وکي چې تسنګه طالبې د درجو پابندی وکه اولا او ثانیا او ثالثا او رابعا او خامسا او دا وې د مدرسو خو درجو پابندی او وفاق سره ټچ ده دې کې به د درجو پابندی کیږي ته که قران وې نو لول شه کیا معنی تا دا مظلوم کتاب دی نو علمونه پکې دا غدي چې هغه پیغمبر په وخت کې نو پیغمبر په وخت کې صرف نو نحو نو منطق نو اصول نو قران او سنتو دا اصلي علم دی دا ورستو جوړ شو دی غاصل علم پرې خود او پاغي پسې شو نو مطلب یې دین نه دی کنه ښا مطلب یې دنیا دا دین دقه شو چې سیب بناستی او ته ډیر سہولت حاصلې چې دا سه ولا بستر او پالنګ کرسی و تا دا سکی دا اغا چی چاپی را گرزی را گرزی پخوا خدا کرسی نوی کنا خواه ولی دا مفتی اعظم دی کنا یا خدای تو یره مفتی اعظم پریدا ته پوست نه وکړه عقیدی چې توحید څه ته وي. انبیایو چې کوم مسله بیان کړی و دنیا ته پیغام راوړو د انبیایو پیغام سو د الله وحدانیت یې بیان کړو د شرک را دی کړو. استاد په مدرسه کې خدای نوم نشته د خو کتابونه دی پړه پرتی دی ادې پکې خخ ناس دی او خلق راضیو استفتاګانی دی استفتاګانی دی او د لیکل کوي نور د سنن نه خبر چې دنیا سو ډانګا ده او خلق تباہ شو برباد شو. خلق په شرک کې مبتلا دی په بدعاتو کې مبتلا دی په توحید باندې بدګنی په سنت باندې بدګنی تمره د دین نفرت ته کنه نو تاسو راوځه کنه دی ګټونو نه او دی مخلوق ته د اغې د خیر خواه خبر اوکې ک تاسو وای چې نا مونږ یو جماعت ته دې لپاره استلې سپیر چې هغه ګرځي په کوسو کې او د خلکو په دیرو کې او هغه ته دعوت ورکړي نو ډیر حکار دی خوې ا خبره چې کول نو خبره نه چې چا سره لاره او کوسه کې موال ملاوي دي او دی وته ویلې چې ارورا پیجنم دینا او تبا ماهم نپیجنی خودما دا خدای دا پارا رول مسلمانی نوزو پتا باندی خپا کی گما زتا تا یو حق بیانوم دا اللہ اگا دادی چا اللہ دی مونگ دا شرک نو ساتی شرک تا اللہ ظلم عظویم ویلی دی خوا او اللہ واحد لا شریک دی دا مونگ چا اللہ سمونگ لرا کردی دی نو دی دا پارا چا اللہ وی ما یو گنه مصر شریکان مجوڑوه ما سره د برخه خاوندان مجوړوي زمانہ زولی نشته دي او دا نن چې وای خلق سکی ته ویني کنه دا ټول شرک دي د دې مون نه قبليږي دوای نه قبليږي روح یې په بره نشیتلې د اومې زمکلان ديزي که څه خیر خیرات کین نه قبليږي څومره لوی ظلم دي. نو بس تا ته مې دا خبره کوله چې الله دې مونږه شرک نو ساتي ته خپل کور کې مونږه خبره وکا کنه دا مسئله وینو قران وی ولو انهم کاش کدا سی ویل نو سمره بخوا ولو ان مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم کدی دا الله کتاب راغسته ویم هر زمانہ کې ک تورات او پخپل وخت کې ک انجیل او پخپل وخت کې او ک قران دی نو په دې وخت کې کدی راغسته و خلق ته مخ کې کړي ویم په دې چوکونو کې ولاړ وی پیغمبر و ولاړ تر غرمې پورې د مکی په چوک کې قرآن به بیان وکنه چې خلکو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله دې باندې ځان پویا کوي په پویدل تفلحو بس کامیابی دا نو دا دعوت څنګه کنه کده کول نو ډیر دوی کمال بو مونږ ور پس روانو مونږ به خدمت کوو او کدي د دې خلې نه دا خبره استه وکنه چې الله واحد لا شریک دی او زمونږ استادو کامیابی د الله په وحدانیت کې او د سنت پیغمبر کې ده او دا موږ چې سکو دا شرک دی او دا بدعت دی رسولي واجی کارونه دي د دینه به یو رزان ساتو مالونه هم ضایع کی وختونه هم ضایع کیږي دینه به ځان ساتو څومره به هوا کدا خبره کوله چې الله وی زما کتاب راغسته وي دا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم د دې خرچونه به هم خلاصو ما په د زمکه او د اسمان نعمتونه راورولیو نو مهنګای بنوا تو ګور کنه اوس مهنګای نشته ده صرف پاغه چا باندې ده چې غید الله دشمنان دی او سرکشی کې او خلاف ورزی کوي توبه کبه دې کې امانه کې په دې هر جمعات کې دا سکار کې ده چې د قران درس پکې کې دي توحید او سنت پکې بیانې دي مخلوق د کفر او د شرک او بی دینه نه منې کې دي او دې تخپل غلطه خوې شوې چې تاسو کې یو شرک دې دا غلطي ده او بل کې رسم او رواج دا غلطي ده بل در کې بدعات تی دا غلطي ده جمعې ما خامونه او سلوې وخته دا نشته په دین کې دا غلطي ده سود کوي دا ظلم دی او ډیر لوی جرم دی رشوتونه ماخله جواره مکوئے شراب مکوئے نور گمراہی شیطان او آوازونه تارونه مرا کاګه پتی ګور اخلاص نشته ګنن مسلمان کدا سی بیان کې دې په هر جمعات کې نسمره خون به کوم نا اخو ګونګي غوب بس خاموشی ده چې په منبر کې دې په ګنټو باندې نو اما کما جنگي اما کما اخبار کې سلی دلی نو هغه بیان کې اخو ټول خلق لیدنی نو ستا بیان ته ساج چرته رساله کې سلی دلی نو هغه بیانې سو واقعات او حادثات شوی نو هغه بیانې لريو ره هدایت پدې کې دې خلق دې تباو برباد کوم قیامت کې بس تا گریوان تلاسه چی چې مونږ در پسې 50 کاله شپېته کاله مونږ کړې تا مونږ ته چری دا مسله کړې و چې دا یا رسول الله ویل شرک دې داري چې طويلو یری دې چې نه نو سپته لګي ولي اختلاف نه پکې چرتا اره مسله کې د عالمانو اختلافی کنا او تا دا ویلو خلقو ته دا دی ویلو چې نازولی موایې الله نازولی نشته دی قل هو الله احد الله الصمد هر مانځ کې چې صورت وایې نو پاغې کې الله رات کې چې زمانہ نازولی نشته نو يروره دا موایې ها دی باندې سړې بلې لارې توزی نو ستاګریوان ته بلیا سږې تا هم ته دا نو ویلی تا خو به وی چې آو دا اولیاء کرام دی الله ولا روزي ورکړي دی برخه ورکړي دی او چې دی له لورشي ادي الله توين الذي خبركته ورزي تو خدای دا ویلو مونږ خلق دې دومره په تیار کې پرې خې دي ولو انهم قران وي امنوا واتقوا الله وي کې ایمان راوړې او ځان د شرک نه بچ کړې وي لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ما په زمکه د اسمان برکتونه را برسي راکړیو خلا کوئی سونا پسورو پی باندی پشپیت زرا و پپنزوس زرا باندی تولا دا نا پشپیت زرا پیسی پپنزوس زرا پیسی باندی تولا دا روپے نا روپے خوالت دی نالت پدری زرا تولا دا سونا کم زی که گرانشوا کم زی که چی درہم استعمالی گی اماراتو کی نالت کی پدری زرا پدونیم زرا تولی سونا څنګه ګرانه ده دا خو ستاسو روپۍ نه پیسې جوړ شو یره دا روپۍ چې وګورې دي تاسو څوک روپۍ وای دا خو هغه په خانه پیسې وا چې پانه کې وسلور دمړی وای کنه اجي دکان تبوتره نو د دمړی ګوړا راکاو د دمړی چهره کا د دمړی دا خو د روپۍ نه دمړی جوړ شو نو خود ته وای چې ګران شو ګران نه دي تل تلل شنو اخر ریټ ته ګرانی نه دراغلې دا غستا ملک د کفر او شرک نه ډکته نو کشته روانه ده پکا ته باندې مینګای په پکی ناچاری په پکی دا ټول د دې شرک او کفر آثار دي الله ګواه دي چې هغه ملک پاک دي د کفر او شرک نه نو د الله رحمتونه دي او برکتونه او ټول دنیا وته محتاج ده نو د قران اصل رازم دقه چې الله رب العزت وي چې عمل کوي نو اول ځان پوکه بنیاد صحیح کې اصول باندې خپل ژوند ته روانه دنیا به هم خسته یا آخرت به هم خسته کاوام دی او کولما دی او چې خپل ډیوټي پیژنې چې زمونږ ډیوټي په دنیا کې سودا آسان دین آسان پیغمبر له خلق راتلو په یو سات کې وته نه دین زده کو سړی براغه اوخ بیا وځو تاړ عربغه نبی له اسلام باندې سلام وکم یا که سلام چل بنورتو نبی علیہ السلام بورتو خوو زکا غیو راگے نبی علیک السلام اولتاو کنا خبر اولتا دا کنا نبی علیہ السلام وی دا خود مڑو سلام دی من خو جواندیو دا اللہ فضل لے ابی اواتوی دا سوئے چا السلام علیکم خاصنگ راگلے وی ایا کتوریدو ستا پا ارادہ راگلے نبی علیہ السلام ورتاوا پینځه خبرې وکړې نو چې دا کلمه دا نور خو ته عربي د دې په مطلب پوېږي چې لا اله الا الله بل حاجت روا نشته بل کار ساز نشته بل څوک چاله سنشي ورکول بل څوک چانه سنشي واسطه ټول محتاج دي الله ته یو الله دې چې پارس باندې پوره دي او ټول مخلوق هغه ته فریادونه کوي او چغې وي په دې خو پوهېږي که نه. او اقام الصلاة و ایتاء الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت منز بکے روجہ بنی سی که وست دکیگی نو حج بکے دا بیت اللہ زکاة بور کے با دستا دین شو تیبانی سمر وقت لگی دلی اگبو اپس روان شو او او به ویزان سره چې قسم په خدای چې نه به پدې زیاتو مو نه به پدې کمو ما څومره عقل من خلق دا سیده کنه که زیات تکړه نوم د ځان یې دین جوړ کو که کم تکړه نوم نقصان دیو کو. نبی له سلام به وی خلق ته چې کچا په دنیا کې جنتی نه لیدل نو دا سړی دی ولی خبره دې رقیمتی وکړه چې با اسنه به دینه کموم ان به زیاتو مو مونږ سره سکړی دی یا خدای ته مونگا خو آغا دین گوره چه سشو ویرسو ندی میلادو ندی ختمون شریفو ندی قواله دی او خانقاهو ندی پیره موریده دی تو بخوده دین کم ده دین خو بس ده اسمان ستور ده خو چه تا دیر پا گرانه و مونگا معلومه خواه ده دین پا زیبانه ده بدعات او رسومات او دار اغلی دی بس دا اللہ پا فضل بانده بکی گی و بس دمرا چی مونگا سور وست کی گی نو دمرا و خلق دا تیارین راو باسو رانا تا کار سمرا برخاو مونتا کنا دا بس مونگا دا اللہ سر کامیابی اپا دی بانده بس مونگا نجاتی و آخر دعوانا دی